Aflofarmastil Calcium do Bezilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kolejne osoby wyzdrowiały w Polsce z COVID-19. Szczegóły na początek w relacji naszego reportera. Jeszcze tylko dziś można składać wnioski w ramach dodatkowego naboru do programu Senior Plus. Władze podlaskiej gminy Sokółka znalazły sposób na zaśmiecanie lasów. Wprowadzono fotopułapki i kary finansowe. Prawie 8,5 tysiąca osób wyzdrowiało z COVID-19. Najnowsze dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby przybyło 269 takich osób. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jaki procent osób wśród osób zakażonych stanowią już tak zwani ozdrowieńcy? Z danych, które wczoraj wieczorem podało Ministerstwo Zdrowia, wynika, że od początku epidemii w Polsce testy laboratoryjne potwierdziły łącznie 19 739 zakażeń koronawirusem. A porównując to z najnowszymi statystykami osób, które już wyzdrowiały, można powiedzieć, że zbliżamy się do momentu, kiedy połowa zakażonych będzie miała już COVID-19 za sobą. To też pokazuje, że poza ogniskami epidemicznymi, takimi jak kopalnie na Śląsku, pandemia w naszym kraju powoli wyhamowuje. Dobre informacje płyną też ze szpitali. Hospitalizowanych jest 2330 chorych, a to oznacza, że rezerwy w szpitalach jednoimiennych są bardzo duże. 77 461 osób jest objętych kwarantanną, zaś nadzorowi epidemiologicznemu podlega 19 729 osób. Tragiczna informacja jest taka, że do tej pory zmarły w Polsce 962 osoby zakażone koronawirusem, ale to też oznacza, że przeliczając na milion mieszkańców, jest to jedna z najmniejszych strat w ludziach podczas tej pandemii w krajach Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Kolejne dwa nowojorskie regiony rozpoczęły proces odblokowywania gospodarki. Zachód stanu i rejon jego stolicy Albany. Pozostałe trzy południowe regiony nie spełniły do tej pory wszystkich kryteriów niezbędnych do wejścia w pierwszą fazę odmrażania gospodarki. Burmistrz Nowego Jorku twierdzi, że miasto będzie gotowe na ten ruch dopiero w czerwcu. Każdego dnia na nowojorskich ulicach pojawia się więcej osób, choć nadal najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa miasto nie rozpoczęło procesu otwierania się. Jednak władze stanowe już zdejmują niektóre obostrzenia, na przykład te dotyczące wizyt w szpitalach. To dla wielu ważna decyzja. Od tygodni bliscy chorych skarżyli się, że nie mieli szans ani odwiedzić, ani pożegnać się z ukochaną osobą. Udało się to tylko niektórym poprzez internetowe komunikatory, dzięki uprzejmości personelu. Od dziś wierni mogą spotykać się podczas nabożeństw, ale w grupach nie większych niż 10 osób. Gubernator Andrew Cuomo zachęcił do organizowania spotkań, na przykład bez konieczności wysiadania z samochodu, by zachować maksymalne środki ostrożności. Przypomniał, że to właśnie po dużym zgromadzeniu religijnym w New Rochelle powstało pierwsze ognisko choroby w tej części USA. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Przed chwilą nasze Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 245 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 189 na Śląsku. Kolejne trzy osoby zmarły. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Dziś ostatni dzień na składanie wniosków w ramach dodatkowego naboru do tegorocznej edycji programu Senior Plus. Do wzięcia jest jeszcze 16,5 miliona złotych na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących domów i klubów. Mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. W roku 2020 na program Senior Plus mamy przeznaczone 800 milionów złotych. Została nam jeszcze kwota 16,5 miliona i dokumenty można składać do 21 maja. Minister przypomniała, że domy i kluby Senior Plus to miejsca, w których osoby starsze spędzają wspólnie czas, uczą się nowych rzeczy, ćwiczą, biorą udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Fotopułapki i kary finansowe to ma być sposób na zaśmiecanie lasów. Na takie rozwiązania zdecydowały się władze gminy Sokółka. Na problem zalegających odpadów zwracają uwagę spacerujący po lasach mieszkańcy Sokółki. Zauważyłam, że coraz więcej ludzi wyrzuca te śmieci do lasu. To jest okropne, co się dzieje, ponieważ nawet przy górce, przy której mieszkam, gdzie dużo psów, ludzie wyprowadzają i tak dalej, tam mnóstwo śmieci leży. Jeśli chodzi o śmieci, to stały problem. Komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Czarna Białostocka, Wojciech Borys. Śmieci, które się znajdują w lesie, które nie mogą zostać wyrzucone, powiedzmy, w normalnych pojemnikach. I tutaj podam przykład opon. Tak samo dotyczy to parkingów. Śmieci pojawiają się, ktoś przyjedzie na parking, posprząta samochód, już tych śmieci nie zabiera. Jeżeli

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 10. Ja nie budek Tomasz Żąda. Witamy do 15. Będziemy razem do 15. W trójce między innymi fajny film Ryszarda Jawińskiego. Także będą bracia Sisters. No, będzie dużo atrakcji dla Państwa, nie tylko muzycznych, a muzyka też nie tylko polska. Centrala i Brygada Kryzys. No to może jeszcze chwila wspomnień przed nami. Teraz będą trzy kolejne wielkie przeboje, bo będzie Republika i będzie Biała Flaga. Będzie dawno niesłyszany zespół Milion Bułgarów z Czerwonymi Krzakami, a także Resce. Życie jest teatrem. Trójka. Program trzeci. Na pustej scenie farsa snów, komedia i owace, odbije słów i brawa i wybrzmi głośny śmiech. Życie to teatr, gdzie los składa każdy akcent, gdzie kwestie kończy czasem śmiech. Gdzie błazen chowa krwi. Życie to teatr, gdzie puentę pisze czas, gdzie sen się miesza z jawą, gdzie wciąż się czeka brak. Każdy, kto słuchał radia i słuchał muzyki w latach 80., to te trzy nagrania zna wyśmienicie. O czym świadczy zresztą to, czy państwo raz na jakiś czas nawet o grupę RSC proszą w muzycznej poczcie UKF. To był właśnie grupa RSC, wcześniej Milion Bułgarów, a także Republika i słynna Biała Flaga. To może teraz troszkę zmieńmy nastrój, będzie troszkę nowocześniej, ale do tych starszych przebojów wrócimy dzisiaj jeszcze w trójce z pewnością.

Rynek muzyki elektronicznej w Polsce rozwija się świetnie. To był Skinny, wcześniej Plastic, a także w środku Rogi Clash, czyli nowy projekt Igora Schulza. No i wszystko zdecydowanie na najwyższym poziomie. Ale jednym z prekursorów muzyki elektronicznej w Polsce był zespół Hedone. I on właśnie w tej chwili. To był zespół Hedone, a przed nami opowieść o kolejnym fajnym filmie i Ryszard Jarzwiński wraz ze swoim gościem. Fajny film. Od dzisiaj możemy oglądać kolejny premierowy film, oczywiście na razie tylko w sieci. Tym razem dramat właściwie kręcony po sąsiedzku, bo trochę w Berlinie, a trochę w Moskwie. Zgadza się, jedna z ulubionych europejskich aktorek, Julie Delpy, która już kilkukrotnie dała się poznać też jako bardzo ciekawa reżyserka, wraca ze swoim najnowszym filmem Moja mała Zoe, w którym zobaczymy ją również w roli głównej. Czyli krótko mówiąc, autorskie kino. Julie Delpy, no właśnie nie po raz pierwszy, próbuje swoich sił właściwie jednocześnie po drugiej stronie kamery. Z jakim efektem? Właśnie tym razem jest zupełnie inaczej niż w tych filmach, w których widzieliśmy ją dotychczas, bo przede wszystkim ją kojarzymy z dwoma komediami, Dwa dni w Nowym Jorku, Dwa dni w Paryżu, ale nie tylko, no bo przecież był też film Batory. Tym razem Julie Delpy wraca z bardzo osobistą historią i poruszającą o matczynej miłości. Składa się kilka płaszczyzn, ponieważ mamy tutaj opowieść z jednej strony o kochającej matce, dla której córka jest absolutnie najważniejsza, a z drugiej strony o kobiecie, która odnosi ogromne sukcesy zawodowe i w tym wszystkim jeszcze próbuje uporać się z rozstaniem ze swoim mężem. Dla tych wątków scenariuszu inspirację Julie Delpy tak naprawdę wzięła ze swojego własnego życia, o czym otwarcie mówi. Ma ze sobą dość bolesny rozwód i walkę, którą stoczyła o swoje dziecko. Swój najnowszy film wplotła jeszcze inny, bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, jak daleko kochająca matka w trosce o swoje dziecko jest w stanie się posunąć. Film też podnosi kwestie pewnych takich dylematów moralnych. Nie chcę za dużo tutaj zdradzać, ale pojawia się element etyki. No bardzo to jest wszystko ciekawe i na pewno ten film pozostawia nas z wieloma bardzo aktualnymi pytaniami. To jest taka dojrzała już bardzo wypowiedź Julie Delpy, która do tej pory kojarzona jest z filmami wypełnionymi obserwacją obyczajową, ale też humorem. Tak, myślę, że szczególnie w swojej tej późniejszej karierze jest kojarzona przede wszystkim z komediami, chociaż wiadomo, że dla wielu osób pierwsze spotkanie w kinie z Julie Delpy to był film Przed wschodem słońca, czyli początek trylogii Richarda Linklatera, ale przecież pamiętamy ją też z takich filmów jak Trzy kolory, biały, Krzysztofa Kieślowskiego, czy na przykład Europa, Europa. No jednak takie poważne role. Niemniej rzeczywiście tutaj widzimy ją w zupełnie innej odsłonie, bo takiej dojrzałej wypowiedzi zarówno jako reżyserki, jak i aktorki i no też kobiety i matki, myślę. To najnowsza premiera, Moja mała Zoe, już w sieci, a czy szykujecie kolejny tytuł, który pojawi się na razie z wiadomych względów tylko online? Tak, już 29 maja, film, na który sama bardzo czekam. Widziałam go już, bardzo go lubię i myślę, że to taki tytuł, jakiego szczególnie teraz potrzebujemy, bo na VOD 29 maja pojawi się Sokół z masłem orzechowym. O filmie Mała Zoe z Aleksandrą Ziółkowską rozmawiał Ryszard Jarzwiński. Brodacze, Life Fact. Ale najważniejsze chyba jest to, że miłość jest cudowna. Madam we fragmencie. Thank you.